Liza. To nasz astral jest. Co wiem o rapie? Wiem, że jest moją biblioteką myśli myślnik. Powiedziałaś mi w pokoju z naszych myśli, widzisz go? Widzę, wierzę na płyty i wierzę w każde CD. Tam zrozumiałem miłość do muzyki w tym pokoju. Cisza, to jest movement i za. Muszę wyznać, że wspominam, bo wspomnienia pozwalają wytrwać. To zostało w żyłach, smak dzieciństwa. Czas przemija, klimat jest jak klasyka. Nieśmiertelny. Biegnę ulicą z kwiatem w dłoni, w blasku nocy. To nie Paryż, ale mamy wolne głowy. To co liczyło się tam, to matka ziemia. Rap na kasetach, czas nie miał miejsca. Byliśmy w wiecznych przestrzeniach. To jak klisze i ciemnia milczenia. Pełnia, pełna równowaga, która pozwala nam przetrwać. Jedna kreska, wspólny mianownik. Nie porzućmy tych snów. The revolution is coming soon. Jeden Bóg, to jeden Bóg, jeden rap. Jedna miłość, jeden raz. Razy jeden wszechświat. To równanie na szczęście dla ciebie. Licz na siebie i na mnie. Na szczęście czarne chmury przegonimy razem. To jeden Bóg, jeden rap. Jedna miłość, jeden raz. Razy jeden wszechświat. To równanie na szczęście dla ciebie. Licz na siebie i na mnie. Na szczęście czarne chmury przegonimy razem. Lato było trochę inne, jak grześki. Te słodkie grzeszki słońce przetopiło w księżyc. Wkładaliśmy czereśnie w papier. Jesz szybko albo nie jesz wcale. Znowu frytki dajesz talerz. Aleks jest darem, kurde, wielki facet. Czasem patrzę się na niego jak w obrazek. Każdym razem inaczej. Król huśtawek, nasz szef, piaskownicy. Tato, przecież mogę być teraz trochę dziecinny. Myliłem ród z manuwą, trudno, ej szczerze. Mam beat, którego Iza nie znasz? Nie wierzę. Widzę ciebie w muszlach, rap moja czarna perła. Dusza z nieba, która zasmakowała szczęście. Jego się nie pozbywaj, to wieczna pętla. Trzymaj ją jedną ręką, jestem tuż obok. Wieczny pisarz, muszę pisać, bo zbyt dużo mam na myśli. Jeszcze jedno, musisz wiedzieć, że mam brzemię wizji. To sen, powtarzałem sobie w głowie budząc się. Śpię? Nie, odczułem straszny lęk. Sparaliżowane ciało, płytki oddech. Bagatelizowałem jasność, czcząc teorię. Uwięziony jak Hawking, mój wątły nośnik i wyłączone neurony, cały mokry. Słyszę głosy, cień za zasłony, a na ścianie płonął wielki krzyż. Chciałem wyć i usłyszałem: milcz! Powierzono ci wielką misję, żyjesz, póki nie przekażesz tych linijek w imię Pana. Weźcie Biblię światła i wypijcie z jego grala. To jest nakaz, wyprzyjcie się szatana. On jest realny, straszny, nie chcesz go zobaczyć. Nie chcesz personifikacji, deformacji diabła. Chrystus umarł za nas, a świat go zdradza. Biada wam, biada, astralna armia będzie karać. Bracie, nawracaj się, siostro, nawracaj teraz. To nie przypadek, myślisz, że jak powstał seans. Czemu medium, czemu mówię to świadomie, powiem. Któregoś dnia w oknie rozmawiałem z Bogiem. Wtedy go nie pojąłem, teraz jest moment, by was ostrzec. Bądź gotów, nie czekaj na koniec. Nie znamy dnia ani godziny, czas jest bliski. Weź różaniec i błagaj matkę o łaskę. A gdybyś nagle ujrzał tu ciało astralne, światło nagie o kształcie, który porazi ci jaźnie. Przerośnie twą świadomość i zawiśnie tak przed tobą, rozwijając wój oskarżeń milczy mową. Dławisz się językiem, wkładasz palce w oczodoły. Ania, gniew rozpocznie od przemowy, plujesz żółcią półmrok. Wbijasz paznokcie w policzki, płynie krwawa wilgoć. A on czyta wyrok. Jestem medium, zapisano moje imię wieki temu. Wierny temu, który stworzył mnie ku swemu dziełu. Jestem wizjonerem, jasną widzem, księdzem, wszędzie wszedłem. A wejdę jeszcze głębiej w ciebie, wiedz, że nie mam wiedzy. Jestem władcą wiedzy, syn tej ziemi, niebezpieczny mózg. To puls tej planety, czytam was jak księgę. To cierpienie wieczne, numer jeden to zbawienie. Reszta jest tylko momentem, jesteś pyłem, pyłem. Jesteś we wszechświecie, cofnę czas. Jak planetę ojciec cofnie dźwiękiem trąb. Bo to on zajmie najwyższy tron. Rozpocznie stąd, który zapędzi na wieczność teraz. Zwizualizuję ci, jak wygląda piekło. Nigdy nie staniesz się materią. Będziesz cierpiał wieczny terror, ciemność tą nieskończoną męką, wiesz co? Nie możesz czekać, nie podpisuj się na plecach w grzechach.